सुंदर मदन मोहन श्याम सुंदर मदन मोहन श्याम सुंदर मदन मोहन श्याम सुंदर मदन मोहन श्याम सुंदर मदन मोहन कुबरी संग प्रीत कीन कुबरी संग प्रीत कीन अब हम सो गोकुल हो जाय सुंदर मदन मोहन श्याम सुंदर मदन मोहन गोकुल नीत छाल कीन मथुरा में जाहिर गोकुल नीत छाल कीन मदन मोहन श्याम सुंदर मदन मोहन श्याम सुंदर मदन मोहन श्याम सुंदर मदन मोहन श्याम सुंदर श्याम सुंदर श्याम सुंदर श्याम सुंदर श्याम सुंदर श्याम सुंदर श्याम सुंदर मदन मोहन कुमारी संग Thank you.